کعبے کے بدرو دو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و دحا تم پہ کرو درود، طیبہ کے شمس و دحا تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا، دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پاشاند سا، دل کرو ٹھنڈا میرا، دل کرو ٹھنڈا میرا، وہ کفے پاشاند سا، رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دو جا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و دحا تم پہ کروڑوں درود، ہم نے خطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے کوئی کمی سرور تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دو جا تم پہ کروڑوں درود، اپنے خطا کار کو اپنے خطا وار کو، اپنے ہی دامن میں لو، اپنے خطا وار کو، اپنے ہی دامن میں لو، کون کرے یہ بلا تم پہ کروڑوں درود، کام بولے لیجئے یا کا کام بولے لیجئے، تم کو جو راضی کرے، کام بولے لیجئے تم کو رضا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دو جا تم غوثِ اعظم امام تو کا بنو کا جلوہ شاہِ قدرت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارا، مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے، فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے، فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے، فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے، میرے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔